أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقر بهيمة ذهب ربع أجره، ومن حرك نخلا أو حرك نخلا ذهب ربع أجره، ومن غشى شريكا ذهب ربع أجره ومن أصى إمامه ذهب أجره كله. صدق رسول الله بما قال كما قال. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri yaptığınız ibadetlerinizi kabul eylesin. Dualarınızı, dileklerinizi sizlere, bizlere ikram eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ehadis-i şerifesinden bir demet okuyacağız. Ramuzül Ehadis isimli kitabın baskısının 431. sayfasında bulunuyor okuyacağımız hadis-i şerifler. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmazdan önce her zaman yaptığımız gibi evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine hediye olması için, sonra onun cümle pak âlinin, temiz ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olması için, Sadat ve Meşayit-i Ruku Aliye'mizin, Ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan ulema-i izam ve meşayit-i kiramımızın ruhlarına ve onların halifelerinin, müritlerinin ruhlarına hediye olması için, bu beldeleri fethetmiş olan Fatih ecdatlarımızın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhları için, hayrat-ı hasenat sahiplerinin ruhları için, şu içinde ibadeti yapmamıza vesile olmuş olan camimizin banisi İskender Paşa'nın ruhu için, bu camiye hayrı dokunmuş olan küçük büyük hizmeti geçmiş olan imamların, müezzinlerin, cemaatlerin, hayrat sahibinin, bağışta bulunanların, boyatanların, badana ettirenlerin, genişletenlerin, geçmişlerinin ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, dostlarının, yakınlarının, istediklerinin ruhları için, bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine, taşınmasına yardım etmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhları için, hasreten eseri yazmış olan hocamız Gümüşhaneli Hazretlerine ruhu için, kendisinden feyiz aldığımız merhum ve mağfurun ve hocamız Mehmet Said Kotkı Hazretlerinin ruhu için, biz yaşayan Müslümanların da dünya ve ahiret saadetimize, selametimize vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin az önce metnini, Arapça metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerifi Deylemi'nin Müsned-ül Firdevs'inde kaydedilmiş, Beyhakî'de de geçen bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men akara behimeten, her kim bir hayvanı yaralarsa, zehebe rubu'u ecrihi, ecrinin sevabının dörtte biri gider. Ve men harraka nahler, her kim bir hurma ağacını yakarsa, zehebe rubu'u ecrihi, ecrü sevabının dörtte biri gider. Ve men gaşşe şeriken, kim bir ortağa aldatmaca yaparsa, zehebe rubu'u ecrihi, ecrinin dörtte biri gider. Ve men asa imamehu, her kim imamına asi gelirse, zehebe ecrühü küllühü, bütün sevabı gider. Şimdi bunların ne manaya geldiğini dilimiz döndüğünce biraz izah edelim. Akara, aslında bir hayvanın ayaklarını kesip onu yere düşürmek demek. Yani ayağıyla ayak üstünde duruyor ya, yürüyebiliyor ya, hayvanın ayaklarına vurursan kılıcı, bıçağı, efendim yere düşer, efendim yürüyemez, işe yaramaz hale gelir. Efendim cihat yapıyorsa atın üstünde, bu sefer oraya buraya çevik hareket etmesine yardımcı olan bir vasıtadan mahrum kalmış olur. Onun için böyle hayvana ok atıp kılıç vurmak yaparlardı savaşlarda. Süvarisi düşsün diye tabii şey yapıyorlar. Bundan başka umumi olarak da kurban etmek, kesmek manasına da kullanılıyor bu kelime Arapçada. Yani deveyi, efendim, diğer hayvanları kurban etmek, kesmek manasına geçiyor. Şimdi kim bir hayvanı keserse burada, ecrinin dörtte biri gider. Demek ki ecirli bir iş yapmaktayken insan böyle bir iş yaparsa o sevabının bir kısmı gidiyor, kayboluyor. Mesela orduyla beraber harbe çıkmış gidiyor. Ama İslam'a göre harbin de adabı var. Harp karşı tarafa bir denilecek ki, gel sen şu zulmü yapma, gel bu şeyden vazgeç. Teklif ettiği zaman olmadığı takdirde olacak. Sonra Peygamber Efendimiz sıkı sıkıya tembihlemiş. Çocuklara dokunmayın, savaşmayan ihtiyarlara dokunmayın, kadınlara dokunmayın diye. Bizim harp adabımız öyledir. Kim zulmü bizzat yürütürse erkeklerden, efendim onlara şey olur. Belli bir adabı var. Böyle bir masum hayvancağıza vurup yaralar keserse, o zaman onun ecrinin, ecir alacaktı cihada gidiyor, dörtte biri gider. Bu manaya olabilir. Veya daha başka bir şeyle, yani bir yolda da olabilir bu. Bu akaradan maksat müsle yapmak, işkence yapmak manasına geliyor. Yani eskiden harp esirlerini aldıkları zaman öyle adet de varmış. Kulaklarını keserlermiş, burunlarını keserlermiş, dudaklarını keserlermiş, işkence yapıyorlar. Bu da yasak. Bu da yasak. İşte böyle hayvana da böyle yapılsa bu da doğru değil. Demek ki dörtte bir ecri gidiyor. O halde insan savaşırken bile Müslüman asil. Mecburiyet tahtında savaştığını biliyor. Evet, asıl olan savaşmamaktır, dostluktur, kardeşliktir ama ne yapsın ki öbür taraf ordu çekmiş, üstüne gelmiş, mecbur savaşacak. Biz şimdi şu Bulgarlara bir şey yapmadık. Efendim, şimdi yapmadık da istila ettiğimiz zaman bile yapmadık. Kiliselerini bıraktık, çiftliklerini bıraktık, kendilerini eman verdiği, vergi verdiği takdirde hiç serbest bıraktık. 7 asır ilerimizde kaldılar, ondan sonra biz çekilince gene ayakta durdular yani. Hiçbir şey yapmadık ama o zaman da yapmadık. Yani elimizde iktidar, güç varken de yapmadık. Şimdi öyle şeyler yapıyorlar ki keşke yapsaymışız. Tepeden tırnağa hepsini yok etseymişiz, dedirtecek hale getiriyorlar ama bizim yani şeyimiz böyle. Adabımız usulümüz, insanlığımız yani savaşta bile başka türlü. Bizim askerlerimiz geçtiği yerde üzümü koparttığı zaman üzümün bedelini asmanın kütüğüne bağlayacak kadar disiplinli. Ve Allah rızası için yapmışlar iş. Biliyorlar ki canı almak doğru bir şey değil ama ne yapsın ki, zulüm öldürmekten de önemli. Yeryüzü fesada uğruyor. O daha da fena. Nizam daha fena. Nizamın bozulması daha fena. Mecburiyet oluyor. Biz de istiyoruz bugün 20. yüzyılda insanlar hep kardeş olsa, hiç birbirlerini şey yapmasa ama koskoca bir ordu besliyoruz. Daha ben istiyorum ki 45 milyon olalım. Ordumuz 45 milyon olsun. Çünkü dünkü gazetede okudum, Papandreou şey yapmış. Sivil halkı da silahlandırmaya başlamış. Ne maksatla yapıyor bilmiyoruz ama hazır ol cenge eğer istersen sulhu salah. Biz cenge hazır oluruz. Cenk bizim düğünümüz, bayramımız gibidir. Davullarla gideriz cenge. Korkmayız. Ölümden de korkmayız. Dünyada ne bulduk ki ölümden kaçırsın. Yani çok şey bulduk, Allah'ın nimetlerine hamdü senalar olsun. Ahiret çok daha güzel. Buraya aldanır mıyız biz? Bir gül bahçesine, gül acısına gideriz. Ama hep usule riayet ederiz. Zulmetmeyiz, haksızlık etmeyiz. Her şeyimizde. Eğer bir hayvancağızı bile işkence yaparsanız diyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte, ecrinizden eksilir. Dörtte biri ecrinizin gider. Demek ki hayvanı bile düşüneceğiz. Efendim karıncayı alır, bacaklarını kopartır. Sineği alır, kanatlarını yolar. İşkence yapar. Bazı insanlar böyle tabiatlıdır. Gördüğü yerde hayvanı ezer. Doğru değil. Benim Müslüman kardeşlerim var. Şimdi Suudi Arabistan'da. Hocam diyor, mecburen şeltok sıkıyoruz diyor. Yani ya, sinekler şeyler ölsün diyor. Saatlerce yere sırt üstü yatıyorlar, tepmeleniyorlar diyor. Günah oluyor mu diyor. Üzülüyor yani ona. Küllü mudırrın yuktel. Her zararlı şey öldürülür. Akrep, yılan, çiyan, zarar veren şey öldürülür ama bak Müslümanın kalbine ki sineğin tekmelenmesinden bile üzülüyor. Onun da canı var yazık diye. Peygamber Efendimiz'e gelmişler demişler ki ya Resulallah, Suudi Arabistan'da su kıt biliyorsunuz. Efendim bir kuyum var. Çekiyorum havuzuna suyu, zar zor çıkartıyorum. Devem suyu içsin diye, develerim. Sahipsiz, başıboş bırakılmış, ihtiyar, efendim topal, hasta, uyuz, develer de geliyorlar, su içmek istiyorlar. Ne yapayım? Onlara da su ver buyurmuş. Onun da ciğeri var buyurmuş Peygamber Efendimiz. Susuzluk ne demek? Canı, su istemek ne demek? Müslüman bunları düşünüyor. Yani keşke yeryüzünde cümle cihan Müslüman olsun. Yeryüzünün nizamı İslam'dadır ama insanlar bilmiyor da uğraşıyorlar. Hasta kendisine gelen ilacı elinin tersiyle dökmeye çalışıyor, itmeye çalışıyor. Öteki cümleye geçelim. Demek ki işkence yok hayvana. Hem hak boyunca yolunca hem de suhta. Ne diye işkence yapıyorsun? Hocam yakaladım şimdi seni. O halde niye kurban kesiyoruz? Bak İslam realist tabi bir dindir. Biz Allah-u Teala Hazretleri bizi eşref-i mahlukat olarak yaratmış. Yerleri gökleri bizim emrimize vermiş. Ve hayvanları da bizim istifademiz için yaratmış. Bize de müsaade etmiş. Yiyebilirsiniz, binebilirsiniz diye. Müsaadesi olmasaydı bilmezdik, yemezdik. Ama müsaadesi olduğu için belli ölçülerde yiyoruz. Cümle cihanda yiyor zaten. Realite böyle. İnsanoğlunun yaratılışı, tabiatı icabı yemesi lazım. Ya otu keseceğiz, ot da canlı. Ya da şeyi keseceğiz, ötekisini belli bir ölçüde yiyeceğiz. Müsaade edildiği zaman mülkün sahibi müsaade etmiş. Kimse bir şey diyemez. Müsaade ettiği şekilde yaparız. O kadar yaparız. Fazlasını yapmayız. Edepli insanız. Söz dinleriz biz. Emre uyarız. Söz dinleriz. Ve men harraka nahlen zehebe rubu'u ecrihi. Bir de bağ bahçe yıkarlar, yakarlar, tahrip ederler. Harpte. Ordu yürürken yaka yıka gider. Eski tarihlerde okuyoruz böyle bir ordu bir yerden geçiyor. O harabeye dönmüş. Öyle gidiyor. Bir şehre geliyor. O şehir çöküyor. 15-20 kilometre, 6-7 kilometre ilerisinde yeniden başka bir şehir kuruluyor. O kadar ezip geçiyor. Çok büyük zulüm. Efendim ağaçları yakılıyor vesaire. Bu da yapılmaz. Ama İslam hukukunda kaideleri var, sebepleri var. Her şey böyle eli kolu bağlı tutulup da Müslümanı kıpırdayamaz hale getirmek tarzında değildir. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً فَبِاِذْنِ اللّٰهِ Yani harbin başarılması için zaruri ise o zaman harp tedbiri olarak yapılır. Düşman onunla çökertilecekse o zaman yapılır da keyfi yapılmaz. Manası var burada. وَمَنْ غَشَّ شَرِكًا Kim bir ortağı aldatırsa. Gaşşe aldatmak demek. Katıştırmak demek. Bir şeye bir şey karıştırmak. Bozmak demek. Böyle bir ortağa bir insan bir kimseyle bir ortaklık kursa üçüncü ortak ben olurum buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Bana gelip soruyorlar hocam efendim filanca arkadaşlarla bir şirket kuracağız. Al diyorum 10 lira ben de ortağım. Yani 10 liradan ne olacak? Ama bereket var. Allah-u Teala da ortağımız. Yani ne demek? İki Müslüman bir araya gelirse, müşterek iş yaparsa ne hala? O zaman Türkiye'de o bütün Müslümanların ortaklıklar halinde böyle iş yapması lazım. Nerede? Kardeş kardeşle geçinemiyor. O da ayrı bir edep eksikliği. İslam'ın eksikliği. İslam bilinmeyince çöküyor. Aileler de çöküyor. Kardeşlikler de çöküyor. Cemiyetler de çöküyor. Yoksa dünyanın en büyük şirketlerini bizim kurmamız lazım. Bizde sermaye mi yok? Biz oradan buradan sermaye mi ararız? Var ama harekete getiremiyoruz sermaye. Kadınlarımızın bileziklerini şey yapsak, çıkartsak Amerika'yı satın alırız. Sigara paralarını bir yere yığsak her gün bir fabrika kurarız. Duman ediyoruz da yapmıyoruz. Edep eksik, ruh eksik, kalp eksik, mesuliyet duygusu eksik. Bunları öğreten kaynaklar eksik. İslam eksik. Ortak da, ortağı da kendisi olmasa bile Allah var ya, ortağı da aldatmaca yok, kandırmaca yok. Görmedi şimdi, tam müşteri geldi, ortak da namaza gitmişti. Bunu cebime koyayım, kasaya koymayayım. Allah görmüyor mu? Görüyor. Hayır görür müsün? Hayır görmezsin. Onun mutlaka cezasını çeker. Hocam cebime parayı koydum, kimse de anlamadı. Allah onun cezasını sonra çıkartır. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Fitil fitil çıkar. Aheste aheste çıkar. Böyle dumanın göklere böyle süzüle süzüle çıka çıka yanarsın. İnanmıyor musun ahirete? Bilmiyor musun Allah-u Teala Hazretlerinin her şeyi gördüğünü? Allah-u Teala Hazretlerinin rahim olduğunu biliyorsun. Efendim Rahman olduğunu biliyorsun. Böyle hoşuna giden sıfatları olduğunu biliyorsun da aziz intikam olduğunu duymadın mı? İntikam alıcı olduğunu, zalimden intikam aldığını da bilmiyor musun? Hangi zalim iflah olmuş? Bilmiyor. Şeytana uyuyor, nefse uyuyor, o hatayı yapıyor sonra mahvoluyor. Onun için ortağı aldatmaca da yok. Ortak şey olabilir, yol arkadaşı olabilir insan. Yemeğin fazlasını ayırır, kendisine güzel tarafını ayırır, o da aldatmacadır. Dükkan ortaklığı olur. Mirasta ortaklık olur. Bu görmeden şu kadarımı ayırayım. Her ne şekilde olursa olsun, ecri gidiyor. Gelelim dördüncüsüne, وَمَنْ اَحْفَى اِمَامَهُ Kim imamına asi olursa, hiç ecri kalmaz, tamamı gider. Bu nasıl imam? Arapçada imam sözü, şimdiki gibi böyle aşağılara düşmüş değildi. İmam, önder demek. Bir kavmin önünde olan kimse, namazda da önde olan kimse namazı kıldırıyor. O da bu topluluğun en şereflisi olacak, olduğu için önde bulunacak. O bakımdan imam adını almış. Şimdi imam efendi otur şuraya, kalk efendim, bilmem ne, oku şeyini, al paranı, o kadar konuş gibi bir eda ile şey yapıyorlar. Şimdi eda böyle yani. Tabii imam aslında mesela devletin reisi imamdır. Veyahut bir kabilenin başkanı imamdır. Veyahut bir topluluğun efendim lideri imamdır. Ha, o lidere, o öndere, o başkana, o grubun yöneticisine asi olursa, eğer savaştaysa, komutanına asi olursa, savaşa gittikleri halde, Komutana asi olursa ecir filan kalmaz. İtaat edecek. Bak Tarık İbn-i Ziyad ne yaptı? İspanya'ya geçti. 12 bin kişi ordusu geçince emir verdi. Gemileri yakın. Canım yakılır mı? İşte gemiler geriye dönmekte de lazım olur. Ama emretti yaktılar. O da bir düşündüğü var komutan. Yani bazen bir başka türlü bir şey de emredebilir. Efendim. Sonra tabii burada çok söylenecek sözler var da efendim biraz da biliyorsunuz bir Müslümanların liderleri alimlerdir. Söz alimindir. Mürşitlerdir, mürebbilerdir. Söz onlarındır. Onlara da asi olduğu zaman iş tam asıl o tarzda oluyor. İstediği kadar dolaşsın ortalıkta. Şöyle namaz kıldım, böyle oruç tuttum diye. Ecri sevabı kalmaz. O da işin şey tarafı. Ben biraz da fazla konuşmak istemedim onun için. Biz de burada kitap okuyoruz da sonra diye. Ama bütün bunlardan anlaşılıyor ki İslam disiplin dinidir. İntizam dinidir. Efendim merhamet dinidir. Her şeyin bir ölçüsü esası vardır. Efendim hayvan işkenceye tabi tutulmayacak. Efendim ağaçlar yakılmayacak. Ateşe verilmeyecek. Efendim ortak yol arkadaşı veya ticaret arkadaşı aldatılmayacak. Efendim reise asi olunmayacak. Disiplin içinde yürüyecek. Ecirler, sevaplar öyle şey yapılır. Ben bu kadar namaz kıldım deme. Ecirini muhafaza edebildin mi, edemedin mi ona bak. Şu kadar Kur'an okudum deme. Şu kadar hacca gittim deme. Bakalım muhafaza oldu mu? Hıfzı zordur. Hıfzı zordur. Korunması zordur elde edilen şey. Allah Teala Hazretleri bizi sevdiği edepli, zarif, arif kullardan eylesin. Her yaptığı şeyi böyle arifane yapmak nasip etsin. Efendim, ecrini, sevabını şaşkınlıkla, ahmaklıkla elden kaçıranlardan eylemesin. Men allaka fi mescidin kındilen salla aleyhi seb'une elfe melekin hatta yentefiye zalike. Muaz ibn-i Cebel'den radıyallahu anh bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men allaka, her kim ki asar fi mescidin, mescitlerden birisine, bir mescide asar, kındilen, bir kandil asarsa. Yani kandil aydınlatmaya yarayan bir şey. Kim onu asarsa salla aleyhi sebune elfe melekin, 70 bin melek hatta yentefiye zalike, ok astığı kandilin yağı, yakıtı bitip de sönünceye kadar 70 bin melek ona dua eder. Bu neyi gösteriyor? Bu önce oraya kandil asmanın sevabını gösteriyor. Sonra mescitlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sonra mescitlerde toplanma yeri olduğu için Müslümanların topluluğunun, birliğinin, beraberliğinin ne kadar mühim olduğunu gösteriyor. Mescitler Müslümanların ibadet ettiği, toplandığı bir yer olarak o kadar sevaplı, o kadar sevaplı ki oraya bir kandil asana bile o kandil yanık olduğu müddetçe 70 bin melek dua ediyor. Keşke bunu şeyden önce söyleseydim, şu caminin tamirinden önce. Bir cami daha yapardınız yanına bunu hadisi görünce. Ama gene tabii yan tarafa kadınlara şey yapacağız, unutmayın. Bak bir kandil asmak öyle sevap olursa, mescidi böyle mamur hale getirmek, yan tarafını açtık elhamdülillah ibadete, çiçek gibi hoşuma gidiyor. İçim rahat diyor, Allah cümlenizden razı olsun. Daha öbür tarafında çiçek gibi yapacağız. Şöyle sokaktan baktığın zaman pırıl pırıl Müslümanlığa, bizim cemaatimize yakışan, tertemiz böyle göze de hitap eden, gönüle de hitap eden, içinde huzur içinde bacılarımızın, hacı teyzelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, kızlarımızın da bu hadisleri dinleyeceği, bu ilimleri öğreneceği, ibadetleri imama uyup tatlı tatlı yapacağı yer yapacağız. Onun için İşte sevap, işte yapılacak iş, işte benden söylemek. Yani içinizde öyle baba yiğitler var ki tek başına yapar ama ötekiler de dersin. Kimisinin parası, kimisinin duası, hepsi birleşsin. Belli olmaz. Peygamber Efendimiz diyor ki, harbe giderken aranızda fukarayı, zuafayı da alın. Ya zayıf, yürüyemez, hasta, bir çelimsiz düşman gelse üç tanesi bir şey etmez, zayıf. İnnemâ tünsarûne ve turzakûne bi duafâikum. Siz içinizdeki o zayıf mazlumların efendim hürmetine, nusrete, zafere mazhar olursunuz ve rızıka mazhar olursunuz. O boynu bükükler yok mu senin o beğenmediğin? Gözü yaşlı. Düşman iti verse, üflüğü verse düşecek. O da lazım. Onun orada bulunması, duası hürmetine Allah o zaferi verecektir. Burada da sizin de paranız lazım. Hoşuma gitti. Allah razı olsun. Talebe kardeşim efendim getirmiş, bir şey vermiş. Alışsın. Kendisinin şimdi 10 lirası varken 1 lirasını çıkartıp vermeyi öğrenmeyen insan milyonlara gark olduğu zaman da veremez. Çocuğunuza para verin, alıştırın vermeye sağa sola. İsraf etmeden hayra vermeye alıştırın. Gözyaşlı öteki kardeşi de sevindirmeye alıştırın. Hadi ona da şeker al, ona da ver demeye alıştırın. Cömertliği de öğretin. Cömertliği bilmiyor. Ya bu paralar mirasçılarına kalacak. Biraz hayır yap da ahirete sana gelsin. Hayır yaparsan ahirete senin yanına gelecek. Bırakırsan mirasçılara kalacak. Mirasçılara da kalsın ama sen hayrını hasenatını yap, gözünü aç. Efendim ben vasiyet edeceğim, ben öldükten sonra yapsınlar da etsinler. Geçmiş olur. Ben öldük, tam ölüm yatağına yatmış, efendim filanca yerdeki tarlam falancanın olsun, filanca bağım şunun olsun. Zaten onun. Sen onun değil de bakalım ne olacak? Hiçbir şey değişmez. Efendim ben mirasçılarından rica ediyorum, hiç miras almasınlar, hepsini hayra sarılacak. Dediğini yaptıramazsın. Yani yapmamaya da hakkı var öbür taraf. Öyle tamamını vasiyet etmeye, bunu benim berikinin tam serahiyeti yok. İşte böyle bu iş. Yaparken, hayırı yaparsan, gözün görürken, elin tutarken, aklın sıhhatle çalışırken, düşüne taşına yap. Evladına da yap hayırını, ona da ev alıver, bakıver, hediye ver, şöyle yap, kendi ahiretine de hazırla. Şöyle bir camin olsa. Bak aradan kaç asır geçmiş? 5 asır geçmiş. İskender Paşa'ya hep dua ediyoruz. Ben hocamdan öğrendim o edebi. Ankara'ya gelirdi, Medine'ye gelirdi. Dua ederken ya Rabbi İskender Paşa'nın ruhuna da efendim diye dua ederdi. Eder. Çünkü bu camide madem imamlık yapıyor, Medine'de bile unutmazdı İskender Paşa'yı. Biz de Ankara'dan ederiz dua İskender Paşa'ya. Nerede olsak ederiz. Hocamızdan o edebi gördük. Ne mutlu o İskender Paşa. Kim bilir nasıl adamdı. Allah bir gösterse rüyamızda. Yani ikinci Beyazıt buradan giderken İstanbul'u ona emanet edermiş. Mübarek bir insan ki bu dualar kendisine geliyor. Böyle bir şey istemez misin? Öleceksin sen. Arkandan hayırlar, sevaplar böyle gelip duracak. Biraz çalış. Gayret et. Hadi bakalım Allah hayırlarınızı çok yapmayı nasip etsin. Gönül zenginliği versin. Hocam yani sen benim paracıklarımı, sıcak paracıklarımı cüzdanımdan aldıracaksın tatlı dilinle. Gökte iki tane melek vardır. Dua ederler diyor Peygamber Efendimiz. Allahümme a'tı münfiken halefen ve a'tı münfiken telefa. Ya Rabbi infak edene sen halefini ver. Parasının yerine gene yenisi gelsin. Tutup da vermeyeni de telef eyle malını ya Rabbi diye. Öyle olur yani. Cimrilik edenin elinden gider, ötekisi artar. Ben size bir misal anlattım. Bir hacı kardeşimiz var. Bundan seneler önce oluyor. Dükkanına gitmişler. Demişler ki, işte fukara, talebeler okusun diye hayır topluyoruz. Siz piyasayı bir dolaşın da bana sonra gelin demiş. Küçücük bir dükkanı var. Sonra gitmişler. Piyasadan 500 veren olmuş, 1000 lira veren olmuş filan. Herkes birazcık bir şeyler veriyor. Bunu da işte öyle az bir şey verecek diye tahmin etmişler. Koca koca mağazalara girmişler çünkü. Oralardan böyle az az para alınca bu zatın yanına gelince acaba ne verecek filan derken çıkartmış 8-10 sene öncenin parasıyla 50 bin lira para vermiş. Şaşırmışlar. Hem de demiş ki, alın şu parayı, inşallah önümüzdeki sene daha çok vereceğim demiş. Önündeki senenin de niyetini şimdiden gönlüne koyuyor. Ne güzel. Ölse vermiş gibi Allah ecir yazar. Niyet etti çünkü. Ameller niyetlere göre. Bir dahaki sene gittik diyor anlatan hacı kardeşim. Adını verebilirim, adresini verebilirim. Ötekisini de biliyorum. Bir dahaki sene gittik diyor. 200 bin lira para verdi diyor. Bak 50 bin lira çok vermiş. Parasız kalmaz mıydı o adam? Kalmamış da bir dahaki sene 200 bin lira verecek duruma getirmiş Allah. Ondan sonraki sene veya aradan belki bir iki sene geçmiştir. Bana bu hadiseyi anlattıkları sene 20 milyon lira bir yere vermişti. 2 milyon lira bir yere vermişti. Doğru muymuş hadis-i şerif? Söyleyin bakalım doğru muymuş hadis-i şerif de değil miymiş? Doğruymuş. Bak infak edene Allah halef veriyormuş. O gözle görülmez ama böyle ibretle bakarsan ibret gözüyle görünür. Böyle inkar gözüyle görünmez. İbret gözüyle görünür. Gönül gözüyle görülür. O zaman anlarsın. Men alime ennallaha rabbuhu ve enni nebiyyuhu mukinen min kalbihi harramallahu lahmehu alennar. Bu hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki bilir, kim bilirse ki ennallâhe rabbehu, Allah onun Rabbıdır. Kim Allah'ın onun Rabbı olduğunu bilirse ve enni nebiyyuhu, ben Hazreti Muhammed onun peygamberi olduğumu bilirse, her kim ki Allah'ın onun Rabbı olduğunu, ben Muhammed'in de onun peygamberi olduğunu bilirse, nasıl bilirse, mukinen min kalbihi, kalbinde tereddütsüz bir iman ile, inanç ile biliyor. Şek yok. Acaba öyle mi, böyle mi? Acaba Peygamber Efendimiz hakkında şöyle düşünen, böyle düşünenler var ya, şair demişler. Kimisi diyor ki çok zeki adamdı diyor, gıyamet ediyor. Ama şükre düşüyor gene. Çok zeki adamdı da ondan böyle. Hayır, ne zekadan, ne şairlikten, ne efendim şundan ne bundan. Allah'ın hak peygamberiyim. Rab ne demek? Allah'ın Rab olduğunu bilmek. Rab demek, riba kelimesi de aynı kökten geliyor. Geliştiren, büyüten, çoğaltan demek. Biz neydik? Hiç. Neydin sen? Ben neydim? Sen neydin? Hiç. Küçücük bir zerre. Allah Allah, Sübhanallah. Allah-u Teala Hazretleri bizi bebek yaptı. Anamıza babamıza şefkat verdi, merhamet verdi, bizi büyüttürdü onlara. Biz o zaman bir şey yapabilir miyiz? Ne gıdamızı temin edebilirdik? Ne hayatımızı sürdürebilirdik? Bıraksalar da ölürdük biz. Allah baktırdı onlara, beslettirdi, ana sütüyle beslettirdi, baba malıyla beslettirdi, büyüdük. Ondan sonra güçlü kuvvetli olduk. Şimdi mün'imi hakikiyi inkar ederse yakışır mı? Beni bu hale getiren, besleyen, büyüten, bana akıl veren, fikir veren, güç veren, kuvvet veren, iman veren, İslam veren, bana bu haysiyeti, şerefi veren Rabbim, Allah. Hazreti Muhammed onun hak elçisi. Onun peygamberi. Allah onu peygamber olarak gönder. Zekası ayrı. Zeki, zekilerin zekisi. Efendim ahlakı ayrı. Güzel ahlaklı bir insan. Kendiliğinden iş yapmış değil, vahyi getirdi. Allah'ın elçisi, Allah'ın emrini, vahyini bize tebliğ etti. Zeka meka meselesi değil bu. Allah'ın buyruğunu bize getirdi. Hiç tereddütsüz bunu biliyor musun? Biliyorsan, harramallahu lahmehu alennar, böyle bilen kimsenin etini Allah cehenneme haram kılar. Allah Teala Hazretleri bizi bu imandan ayırmasın. Amin. Bunu muhafaza etmek nasip etsin. Amin. Son nefeste imanı kamil ile mümini kamil olarak göçmeyi nasip etsin. Amin. Sonunda belli olacak iş. Şu anda camideyiz. Şu anda inanıyoruz. Ama bir dalgalı ummandayız. Dışarı çıkarsın, bir gazeteye bakarsın, bir inançsız insanla konuşursun, bir yanlış söz duyarsın, bir edepsizlik yaparsın, bir hataya düşersin, aklın çelinir, şeytana uyarsın, nefse uyarsın, sonun ne olacağı belli olmaz. Ne yapacağız hocam o zaman? Ne yapacağız? Allah'a yalvaracağız. Kainatın sahibine iltica edeceğiz. Ya Rabbi beni bir an bile benim nefsime bırakma. Ya Rabbi beni bana bırakma. Beni imandan ayırma. Bu imanıyla dünyaya getirdin mümin olarak. Mümin olarak yaşatıyorsun. Mümin olarak sana varayım ya Rabbi. Varalım ya Rabbi. Virelim iman ile ta canımız. Men gada ilel mescidi la yuridu illa en yeteallame hayran ev yuallimehu kâne lehu ki ecri mu'tenirin tam min umreti ve men raha ilel mescidi la yuridu illa en yeteallame hayran ev yuallimehu felehu ecru hacin tam mil hacce. Bu hadis-i şerif Ebu Umame el-Bahili Hazretlerinden rivayet edilmiş. Efendim gene sizin işinize yarayan bir hadis-i şerif. Müjdeli bir hadis-i şerif. Çünkü bazı hadis-i şerifler var. İnsanın tüyleri diken diken oluyor, sırtını ter basıyor. Korkuyor insan, ahiretin azabı da var, ikabı da var, tehlikeleri de var. Ama bunlar müjdeli. Müjdeler olsun ki Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men gada ilel mescidi. Her kim mescide varırsa. Ama Araplarda varma vakitlerine göre fiiller değişik. Gada, guduven varmak demek. Yani zevalden önce, öğleden önce gitmeye gada derler Araplar. Kim öğleden evvel, sabahleyin diyelim biz. Kim sabahleyin, gündüzleyin diyelim veyahut. Kim gündüzleyin mescide varırsa, yani siz de vardınız şimdi. Onun için müjde size de geliyor, pay size de geliyor gitse. Kim mescide varırsa, ama la yuridu illa en yetealleme hayran. Ancak bir hayır öğrenmek istiyor. Başka bir şey istemiyor. Gideyim de oradan arkadaşımı göreyim de işimi şey yapayım da hoca filan benim umurumda değil. Vaaz da işimde değil ama o arkadaşı bulacağım, anahtarı alacağım, şöyle yap. Mesela olmadı. Yani ilim öğrenmek için veyahut kötü bir maksatla gelir. Bir güzel pabuç bulayım. Yeni böyle yapılmış köşeler şey. Onu çalayım gideyim. Satarım. Bu akşam içki parası olur. Bu adama da bu ecir olacak mı? Olmaz. Hayır öğrenmek maksadıyla burada. Ancak hayır öğrenmek maksadıyla mescide gelmişse ev yuallimehu veyahut da öğretmek için gelmişse. Mesela min gayri haddim ben de başka bir kötü maksatla değil de sadece öğretmek maksadıyla gelmişsem. Çünkü öğrenmenin de öğretmenin de afetleri var. Tehlikeleri var. Niyet bozuk oldu mu işin kıymeti kalmıyor. Şöhret için öğretmeye kalksa insan ecri gitti. Riya için öğretmeye kalksa ecri gitti. Dünya menfaati için öğretmeye kalksa ecri gitti. Allah rızası için oluyor. İlahi, ente maksudi ve rızası maksudi. Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı istiyorum. İsterse dövsünler, sövsünler. İsterse yaksınlar, isterse külümü havaya savursalar. Ne diyor? Külüm havaya savursalar bile ne diyor? Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. O küllerim, toprağım bile çağırır, seslenir ki ya Rabbi bana sen lazımsın, sen lazımsın, ben senin rızanı istiyorum der diyor Yunus. Coşkun insandır. Aşık-ı sadık olduğu için öyle diyor. Eğer beni efendim yaksalar, külümü havada savursalar, yine o küllerimin zerreleri, ya Rabbi ben seni isterim, seni isterim der diyor. Böyle olacak Müslümanlar. Böyle olduğu zaman imparatorluklar oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nu kim kurdu? Hocam tarihte herkes biliyor, Osman Gazi. Hayır. Osmanlı İmparatorluğu'nu Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve emsali kurdular. Canım onlar Osmanlılardan önce yaşamış. Yaşamış ama temeli onlar atmış ya. Ruhu onlar vermiş ya. İslam'ı onlar öğretmiş ya. O askerlere o şevki onlar vermiş ya. Kimseye 5 kuruş para vermiyor. Şimdi canını verir mi? Niye can vermişler onlar? Birinci Murat açmış Kosova meydanında elini, demiş ki ya Rabbi, düşman çok fazla geldi karşıma. Kaç misli. Bizim bu askerlerimiz burada az. Bir yabancı diyardayız. Eğer bizim askerimiz yenilirse bir daha bu diyarlarda senin adın anılmaz. Senin yadın silinir buralardan. Ya Rabbi, benim ordum muzaffer olsun da tek benim canım feda olsun diyor. Duada. Padişah ama gözünde yaşamak falan yok. Benim canım feda olsun ama ordum muzaffer olsun ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'i mahzun etme ya Rabbi diyor. Kosova'da bir zafer kazanıyor Müslümanlar. Ondan sonra da nasip olmuş Murad-ı Hidavendigâr şehit ediliyor. Şehit oluyor. Bir esire işte gel bilmem ne filan derken bir atik davranmış hayvan. Adam hançerlemiş onu. Şehit etmiş. O hançerleyen cehenneme. Bu cennete. Neden? İmandan. İkisi de ölüyor. Ölüm tek hadise değil. İki. İkisi de ölüyor. O hançerlediği için hemen orada parçalandı, öldü. O cehenneme. Bu da hançerlendi, öldü. O cennete. Neden? Hak yolda, Allah yolunda şehit oldu. İşte iki akıbet. İkisi de ölüm ama dünya kadar fark var. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolunda can verenlerden eylesin. Peki, ancak ilim öğrenmek maksadıyla veyahut öğretmek maksadıyla bir insan sabahleyin mescide giderse ne olur? Kâne lehu ke ecri mutemirin tammil ümreti. Ona tam eksiksiz makbul bir ömre yapmış insanın ecri kadar ecir verilir. Ömre. Mekke-i Mükerreme'ye ziyaret. Hani duymuşsunuzdur, otobüslerle, uçaklarla gittiler. Bir ay filan gezdiler, geldiler, dualar ettiler. Çok para gitti. Yorgunluklar oldu filan. Bayağı masraflı bir iş. Ama mescide gelince eksiksiz tam bir ömre sevabı kazandınız bugün. İşte hadis, işte siz. Sonra وَمَنْ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ. Kim akşamleyin giderse mescide. Çünkü sabaha da var, akşamı da var bu işin. Raha, öğleden sonra, revah. Öğleden sonra gitmek demek. Biz öğleden sonracılar cümlesindeniz şimdi. Efendim, inşallah. Allah bize mahrum etmesin. Efendim, لَا يُرُودِ اِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ يُعَلِّمَهُ. Gene ancak hayır öğrenmek için, hayırlı bir şeyler, bilgiler öğrenmek için veyahut öğretmek için gitmiş. Başka bir maksatla değil. İyi bir niyetle gitmişse فَلَهُ اَجْرُ حَاجٍ تَعْمِلْ حَجَّ. Tam eksiksiz bir hac yapmış hacı efendinin kazandığı sevap kadar sevap kazanır, öyle gelir. Mübarek olsun. Güle güle efendim, hayrını görün. Şimdi hadi bakalım, bir dahaki hafta da pikniğe gidin, göreyim sizi. Deniz kenarına gidin bakalım. Plaja gidin bakalım. Yazın havalar sıcaklarda göreyim sizi. Bakalım nereye gideceksiniz. İşte buradaki fayda, işte oradaki zarar. Men gada ilel mescidi. Öteki hadis-i şerife geçtik. Men gada ilel mescidi evraha feaddallahu lehu nüzülen minel cenneti küllema gada evraha. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Ravisi başka. Böyle peş peşe gelmesi neden? Başlangıç kelimeleri aynı, alfabetik dizildiği için öyle geliyor. Burada başka ravi de duymuş Peygamber Efendimiz'den buna benzer bir söz, onu naklediyor. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim sabahleyin mescide varırsa yahut akşamleyin varırsa Allah Teala Hazretleri ona cennette bir konak yeri hazırlar. Her gidişinde ve her sabah gidişinde ve akşam gidişinde hazırlar. Nüzül şey demek, yolcunun konaklayacağı yer demek. Cennette bir konak mahalli. Konak, yani mahal dediğimiz arsası demek değil. Köşkleri var, merak etme, her şeyleri var. Her türlü konforu tamam. Arsa manasında değil. Yani konaklayacak, rahat edecek yer demek. Her gidişinde dediğine göre demek ki her mescide gelişte, gidişte oluyor. Demek ki ihtiyat haline getireceğiz mescide. Zaten şerhte de hocamız, Gümüşhane'de hocamız öyle demiş. Yani bu hadis-i şeriften, emsalinden anlaşıldığından göre ihtiyat haline getirecek. Dur, hac sevabı varmış, bir gideyim ondan sonra bir daha gitmeyeyim. Olmaz. Yani itiyat haline getirecek. Bu sevaplar, mükafatlar, kullar iyi şeylere alışsın diye Allah-u Teala Hazretlerinin bize verdiği mükafatlardır. Ben sana itaat etmek için yapıyorum deriz. Ecri sevabı filan düşünmeden, sen bana ister cenneti ver, ister cehenneme layık görürsen zaten bu sakımdır. Ne yaparsan yap. Ben kul olarak sana güzel kulluk yapmakla vazifeliyim diye yapar kimisi. Yani terk-i dünya, terk-i ukba eyler. Sırf rıza ibari için yapar. Ama biz çocuk gibiyiz. Çocuğa oğlum hadi şunu yap sana elma şekeri vereceğim diyoruz. Elma şekerinin hatırına onu öyle yapıyor. Hadi bakalım şunu şöyle yaparsan akşama şu var diyoruz. Öyle yapıyor. Bu mükafatlar tabii güzel. Hepsine verecek yani Allah-u Teala Hazretleri. O mükafatı umarak da efendim yapana verecek. Hasbeten lillah. Sırf rıza ibari için. Ne dilerse o kendisi bile ben orasına karışmam deyip de Allah sevgisinden, saygısından dolayı yapana da çok çok verecek tabii. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle efendim mescitlerine müdavimlerden eylesin. Mescidin imar edicilerinden, manevi efendim imar edicilerinden eylesin. Şimdi burada bir hadis-i şerif var. Onu da bildirivereyim de, yani şu mescide gelmenin ne olduğunu efendim orada şey yapın. Ahmed İbni Hanbel müsnedinde rivayet etmiş. O da büyük bir hadis alimidir. Hanbeli mezhebinin kurucusu, hem fakih hem çok büyük hadisçidir. Kitabı da çok meşhur, büyük bir kitaptır. Orada nakletmiş ki İnne büyüti fi arzı el mesacid. Benim yeryüzündeki evlerim mescitlerdir. Burası Allah'ın evi. Kimin evi burası? Allah-u Teala Hazretlerinin evi. Ve inne züvvâri fîhâ ummâruhâ. Benim bu evlerimde beni ziyaret edenler o mescitleri ibadetle ihya eden kimselerdir. Mescide gelip namaz kılanlardır benim ziyaretçilerim. Şimdi biz Allah'ın ziyaretçisiyiz. Konuğuyuz yani, misafiriyiz. Allah'ın evinde Allah-u Teala Hazretleri bizi konuk şerefine şey yapmış, eriştirmiş. Hadis-i şerifte böyle. Fetuba li abdin, ne mutlu o kula ki tetahhara fi beytihi, evinde temizlendi, abdestini aldı, ayaklarını yıkadı, yüzünü yıkadı, tozunu patını giderdi, maddi manevi temizlendi. Sümme zâreni, sonra geldi beni ziyaret etti. Fi beyti, şu benim evimde. Ne mutlu benim evimde, kendisi ki evinde temizlenip abdest alıp şey yaptıktan sonra gelip beni evimde ziyaret eden kula. Tahakkun alel mezuri en yükrime zairahu. Kendisine ziyaret yapılan kimsenin boynuna haktır. Kendisini ziyaret edene ikramda bulunmak. Diyor Peygamber Efendimiz. Yani biz kimin ziyaretçisiymişiz? Allah-u Teala Hazretlerinin. Biz ziyaretçiyiz, misafiriz. O ev sahibi. Ev onun. Mülk onun. Ama bu ev hususi evi onun. Şimdi burada misafire ikram olacak. O ikramda gelecek bize. Misafire ikram var, o ikramda gelecek. Ne güzel anlatmış Peygamber Efendimiz. Başka türlü o çölün hiç okumamış insanlarına, efendim çeşit çeşit seviyelerdeki insanlara İslam'ın güzellikleri nasıl anlatılırdı? Ne güzel anlatmış. Ne güzel yerleştirmiş. Onun için dağdaki çoban bile ne kadar çabuk süratle arif insan olmuş İslam'da. İsterse tahsil olmasın. Peygamber Efendimiz'in medresesinden yetişmiş, Peygamber Efendimiz'in üniversitesinden yetişmiş, en yüksek diplomayı almış onlar. Üçüncü hadis-i şerif, buradaki öyle aynı tarzda gada ile başlayan, men gada yatlubu ilmen kâne fî sebilillâhi hattâ yercu'a, ve innel melaikete le tada'u ecnehataha li talebi ilm. Bu üçüncüsü mescitle ilgili değilmiş. Men gada, her kim ki yola koyulur sabahleyin, yatlubu ilmen, ilim öğrenmek maksadıyla, ilim talibi olarak, talebe olarak, öğrenci olarak kim yola koyulursa sabahleyin, sallet aleyhil melaike, karıştırdım hadisi. Baştan bir daha okuyayım. Men gada yatlubu ilmen. Her kim ilim öğrenmek maksadıyla yola koyulursa sabah, yola çıkarsa, giderse kâne fî sebilillah hatta yerciha. Dönünceye kadar fî sebilillah olmuş olur. Allah yolunda yürümüş olur. Cihatta olmuş gibi olur yani. Ve innel melâikede letada'u ecnihataha. Hiç şüphe yok ki melekler kanatlarını koyarlar. Li talibi ilmin. İlim talibinin üstüne kanatlarını gererler. Hani kurk olan tavuk nasıl böyle civcivlerine şey yapıyor, kanatlarını geriyor, koruyor. Hadi al bakalım civcivi alamazsın. Anası tepene çıkar, gazalar. Koruyacak şeyi. Melekler böyle ilim öğrenen, ilim yolunda gidenlerin üstlerine kanatlarını gererler. Manevi kanatlarını gererler, himayelerini alırlar, dua ederler. Onun için her Müslümanın en büyük faaliyeti ilim öğrenmektir. İlme koşmaktır. İlim meclislerine gidip gelmektir. Bunun arkasındaki hadis-i şerif, men gada yatlubul ilme sallat aleyhil melaiketi ve burike fî maişetihi ve lem yentakıs min rızkıhi ve kâne mübareken aleyhi. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden, her kim ilim öğrenmeye yola koyulursa sabahleyin, şimdi sabahleyin yola koyulanlar da var buradan, biliyorum kimisi Bandırma'dan, kimisi Bursa'dan, kimisi başka yerlerden geldi. Onlara da müjde bu. Yani ecriniz nedir bilin diye Allah Teala bu hadisleri nasip etti size. Sallet aleyhil melaike, onlara melekler dua eder. Ve burike fî maişetihî, rızkında, maişetinde de bir mübareklik verilir onlara. Hani öteki işe gitti, bu ilim öğrenmeye gitti. Oysa satış yapacak, alışveriş yapacak, kazanacak. Bu, Allah da bununla bereket verecek. Yaşayışına bereket verecek Allah bunu. Nereden geldiği belli olmaz. Bunun da Allah öyle telafi ediyor. Sen ilim öğrenmeye gittin, paran biraz az ama ben seni buradan telafi edeceğim. Velem yantakıs min rızkı. Rızkından bir şey eksilmez. İlme gitti diye rızkından bir şey eksilmez. Ve kâne mübareken aleyhi ve o kendisine bereket ihsan edilen kimselerden olur. Berekete mazhar kimselerden olur. Bereket nedir? Bir misal anlatayım. Peygamber Efendimiz bazen evine misafir gelirdi. 80 kişi, 90 kişi, 100 kişi. Ev, mescit. Kalabalık. Bir tas süt çıkartırdı. Kendisi biraz içerdi, sağındakine verirdi. O içerdi, o içerdi, o içerdi. Bir tas ne olacak? Efendim, veyahut hurma. Hepsine verirdi, gene kalırdı içinde. Yani manevi bir artış demek bereket. Manevi ve maddi bir artış eksilmiyor. Ziyadeleşiyor. Böyle Peygamber Efendimiz'den böyle hurma filan alıp da hurma torbasına, azık torbasına atanlar var. Ömrünün sonuna kadar o torbada eksik kalmamış şey. Yani bereket denilen şey böyle esrarengiz bir şeydir. Rahmetli anam anlatırdı. İki muhabbetli kardeş varmış. Birbirine muhabbet eder. Buğday ekmişler, harman etmişler. Şimdi ikisi de evli. Harmanı etmişler, samanı bir tarafa ayırmışlar, daneyi bir tarafa. Bir arabaları var, bir araba ona götürüyor, geliyor, öteki araba ötekisine gidiyor. Şimdi bir arabayı doldurup da eve götürürken buğdayı, ötekisi dermiş ki, birisi evliymiş, birisi bekarmış, şimdi aklıma geldi. Mesela evli olan gitti, buğdayı doldurdu, ambara boşaltmaya gitti. Bekar olan dermiş ki, evet bunu ortaklaşa ektik ama bu kardeşim evli, çoluk çocuğu var. Buna biraz daha fazla vereyim. Kendisine ayrılan yığından bu tarafa, o görmüyor ya, görmeden bu tarafa onun yığınına aktarırmış, aktarırmış, aktarırmış. Ondan sonra o geldi, kendi yığınından bu sefer bu arabaya doldurulmuş. Bu gidince evli kardeş dermiş ki, ben evliyim. Allah ne olacak, işte herkese rızkını veriyor. Bu kardeşim evlenecek, yuva kuracak, iş tutacak. O bu sefer buğdayından bu tarafa verilmiş, verilmiş, verilmiş. Akşamlara, günlerce, sabahlara kadar taşıya taşıya buğdayı bitirememişler. Neden? Bereket geldi. Bereket geldi. Buğdaya bereket geldi. Adam maaş alıyor. sayamazsın, yüz binlerce lira para ay sonunda benden borç alıyor. Neden? Bereketi yok. Kadın çalışıyor, şu kadar maaş oluyor. Adam çalışıyor, bu kadar maaş oluyor. Çocuk çalışıyor, bu kadar maaş oluyor. Eve maaşlar akıyor güldür güldür güldür güldür ev hazinesine, efendim havuzuna. Yine evde bir bereket yok, bir hayır yok. İşte bereket böyle bir şey. Yani ilim yoluna giden kimsenin rızkından bir şey eksilmez. O kendisi berekete mazhar insan olur diyor Peygamber Efendimiz. Melekler ona dua eder, kanatlarını gerer buyuruyor. İlme çalışın. Her şey ilimle oluyor. Bak harpte bile galebe çalmak ilimle oluyor. Adamlar füzeler yaptılar, efendim uzaktan bombalıyorlar, şey yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Etrafımız bir sürü düşman dolu. Biz alim olsak, biz daha güzel şeyler yapsak koruyabileceğiz. Cahil kalırsak ezileceğiz. Yani dinimizi korumak da ve اِدْتُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ kuvvetin gene öyle oluyor. Bir hadis-i şerif daha okuyuverelim. مَنْ قَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَاَنْسَطَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ بَيْتِهِ اِلَى الْمَسْجِدِ عَمَلَ سَنَةٍ اَجْرِ سِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. Çok hadisi şerif kaynaklarında geçmiş bir sağlam hadisi şerif ki Ahmed İbni Hanbel'de, efendim Tahavi'de, Ebu Davud'da, Nese'i'de, İbni Mace'de, İbni Hibban'da, Taberani'de, Müstedrek'te, Tirmizi'de olan bir hadis-i şerif. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten ve Şeddat İbni Evs hazretlerinden rivayet edilmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerif Cuma ile ilgili. Bu sonuncu hadis-i şerif kısaca söyleyeyim ne olduğunu. Buyurmuş ki men gasele yevme cumaati. Kim cuma günü üstünü başını temizlerse. Gasele bir teşkili gasele diye de geçer. Ve yuhaffefü bazen de gasele diye şeddesiz olarak da okunur diyor. Ey siyadehu. Yani kim elbisesini temizlerse cuma gününde. Kirli, paslı, yağlı, kokulu efendim artık böyle etrafı rahatsız edecek durumda olan bir şey değil. Elbisesini kim yıkarsa. Tabii malum o zaman bir elbiseci vardı. Adam evde yıkayacak da temiz pak camiye öyle gelecek. Bizim şimdi gardıroplarımız şey almıyor. Kıyafetlerimizi almıyor. Yani cumaya temiz gelmek demektir. Elbisesini kim yıkarsa cuma günü. Sonra vağtesele kendisi de gusül abdesti alırsa Allah'a inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek cuma günü yıkanacak tepeden tırnağa. Gusül abdesti alıverecek. Bir altına bile olsa böyle bir abdest alacak kadar bir su, maşrapa su yaparım demiş alimlerimiz. Çok sevabı var çünkü. Bir geçmiş haftanın günahları affoluyor. Bir haftalık günah siliniyor, 13 gün ziyadesiyle. Kim elbisesini temizlerse cuma gününde ve kendisi de yıkanırsa sümme bekkere yani etes salate fi evvel vakti. Evvel vaktinde camiye gelirse ezan okunmuş, bilmem ne yapmış, en arkadan gelmiş, herkesin omuzuna basarak öne geçmiş, öyle şey yok. Evvelce gelmiş, oturmuş, erkenden camide yerini almışsa, vebtekere, manahu edreke evvelel hutbete, yani hutbenin başına yetişirse. Çünkü dur ezan okundu, biraz daha, cumanın şeyine yetişiyor ama hutbeyi falan dinleyemiyor, uzakta kalıyor, öyle değil. Maksat cumanın vaazını, hutbesini dinleyecek de şey yapacak, istifade edecek duyduğu ilimden. Efendim, kim erkenden camiye gelirse ve hutbeye de evvelinden yetişirse ve meşâ velem yerse, yürürse, bineye binmeden gelirse, kâr var, kâr. Yürümekte kâr var da onun için bineye binmeyecek. Biz Ankara'da bir arkadaşın dükkanına gittik cuma günü, kapattı. Hadi dedi camiye gidelim. Bir müşteri geldi. Aman dedi ne olur bilmem. Yok dedi. Kapatıyoruz. Yarım saat var daha namazda. Kapat. Dedim ki onun işini görüversen. Yok hocam dedi. Ben onun işini görüvermek için içeri girsem Müşteri akın eder dedi. Şeytanın işi bu. Müşteri akın eder. Beni cumadan şey yaparlar. Onu ben şey yapmam dedi. Kapattı. Hadi benim arabam var binelim. Yok hocam binmeyelim yürüyelim dedi. Açık göz. Çok açık göz. Yürümenin sevabı var. Bak burada Peygamber Efendimiz ne diyor? Erken gelmek vesairenin arkasından efendim ve meşa yaya yürürse velem yerket bir bineye binmezse. Yaya yürümek. Adımların sevabı var. Ve dena minel imamı. İmama yakın gelirse. Ta arkalarda yer bulmuş. Ne imamı duydu ne bir şey duydu. Cemaat işte Allahu Ekber dedi. Namazı kıldı gitti. Cuma'yı kıldım sayıyor. Sayılıyor ama bak böyle tarif ediyor Peygamber Efendimiz. İmama yakın gelecek. Yetişecek. Duymak esas olduğu için. Vestemea ve ensata. Kulak verir, can kulağıyla dinlerse. Şimdi benim bildiğim bir şey var. İmam hutbeye çıktı mı şeytan çöker şeyden cemaatin üstüne uyurlar. Hatta horlarlar, yanındakiler dürtükler. Ne yapıyorsun? Falan diye. Uyur. Şeytan şey yapıyor. Dinleyecek. Hatibi dinleyecek. Dinlerse sonra ve en sata, susarsa konuşmayacak. Çıt çıkartmayacak. Konuşan var, dinleyecek. Konuşan dini konuşma, ayetli hadisli konuşma, ses çıkartmayacak. Dinlerse böyle çıt çıkartmadan sonra velen yelgu boş gevezelik etmezse, lagu etmezse. Demişler ki yanındaki bir adam böyle efendim konuşsa da sus konuşma, cumada konuşmak doğru değildir dese bile o bile lagudur. O bile doğru değil. Yani o kadar sessiz duracak. Cuma'nın hutbesine itibar edecek giden şahıs. Sonra kâne lehu bikülli hattetin yahtuha min beyti ilel mescidi ameli senetin. Ona evinden mescide kadar yürürken attığı her adım için bir senelik sevap verilir. Her adım için bir senelik sevap. Buyur sancını vasıya bin de öyle git Cuma'ya. Bir senelik. Ameli senetin. Bir senelik sevap verilir. Neyin sevabı? Ecrü siyamiha ve kıyamiha. Oruçlarını tutmuş, namazlarını kılmışça bir seneyi öyle güzel ihya etmişçe, orucuyla namazıyla ihya etmişçe her adımı için bir sene sevabı verilir. Yani namazı güzel kılınmış, oruçları güzel tutulmuş, ihya edilmiş, kazançlı bir sene sevabı veriliyor her adıma. Cuma bu kadar mühim. Şimdi bazı kardeşlerimiz cuma kılmamak hususunda uğraşıyorlar. Buyurun hükmünüzü siz verin. Efendim biz de diyorlar dini duyguyla yapıyoruz da şöyledir de böyledir. Bırakın bu işi. Cuma'nın adımında bile şu sevaplar var. Birliğin beraberliğin bu hayrı var. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizde fakih etsin. Dinimizin inceliklerini, zevklerini, safalarını, lütuflarını anlayıp da ona cami gönülden sarılanlardan eylesin. Hayatını dinimizin, imanımızın, İslamımızın gereği üzere sırat-ı müstakimde Allah yolunda güzelce geçirenlerden, verimli geçirenlerden eylesin. Rabbimiz kendi huzuruna yüzü ak, alnı açık, sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Kalem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Allah. hakkul mübin, Muhammedur Resulullah, sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا İbadetlerimizi, taatlerimizi, hatm-ı hacegânımızı, okuduğumuz hadis-i şerif müzakeremizi, namazlarımızı, niyazlarımızı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 7 adet hatm-ı şerifi ya Rabbi kabul eyle. Bunları rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Hasıl olan ücür-ül mesubatın mislini evvelen ve hasleten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, teveccühüne, iltifatına bizleri mazhar eyle. Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya, ulema-i izam ve meşayih kiramımızın sahabe-i kiramdan Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain müteselsilen hocamıza kadar güzeran eylemiş olan cümle mensuplarına ve onlara tabi olanlara hediye eyledik, vasıl eyle. Hatimlere okuyan kardeşlerimiz ne niyetlerle okumuşsa onlara vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, bu beldelerin fatihlerinin, hayır-ı hasenat sahiplerinin, bu beldede metrum bulunan mübarek zevatın, müminini, müminatın, Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar güzeran eylemiş olan müminini, müminat, müslümini, müslümat kardeşlerimizin ruhlarına da dereceleri üzere ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Haseten ahirete göçmüş olan ana, baba, kardeş, evlat, dost, ahbap, yakın ve arkadaşlarımızın ruhlarına ikram eyle. Tüm cümlesinin kabirlerini şu Kur'an-ı Kerim hatimleriyle okuduğumuz, yaptığımız zikirler hatimlerle, onların nurlarıyla pür nur eyle, ruhlarını mesrur eyle. Hem bizim hem onların derecelerimizin yükselmesine bunları vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına mazhar eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz şerlerinden Ya Rabbi bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbi vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalıklarımıza devalar ihsan eyle. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar nasip eyle. Dertli kardeşlerimizin dertlerini izale eyle. Namurat olan kardeşlerimizi bermurat eyle. Mağdur ve mazlum kardeşlerimizi gadir ve zulümden haras eyle. Esir kardeşlerimizi hürriyetlerine kavuştur. İstilaya uğramış beldelerimizi tekrar kurtarmayı nasip eyle. Ya Rabbi nerede senin yolunda senin dinin için çarpışan mücahit kardeşlerimiz varsa cümlesini mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbel Alemin beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, şerlerden, düşmanlardan haras eyle. Ya Rabbi düşmanlarımız çoktur, senden gayrı dostumuz yoktur, sana iltica ederiz. Sen bize kafisin, hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ya Rabbi her işimizin önünü sonunu hayreyle, dünya ve ahiret saadetine cümlemizi mazhar eyle. Habibi Edib'in hürmetine, Esma-i Hüsna'nın hürmetine, Şaban-ı Mübarek hürmetine, okunan hatimler hürmetine, hatmi hacegan hürmetine, ilim meclisleri hürmetine, hadis-i şerifler hürmetine, salih kulların hürmetine ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Bir kardeşimiz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarak babasının sakal bıraktığını ifade etmiş. Allah mübarek eylesin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. Diğer sünnetleri de ihya edip şehit sevapları kazanmayı hem onlara hem bizlere nasip eylesin. Kardeşlerimiz bazı sorular sormuşlar. Onları cevaplandırayım. Ve ders almak isteyen kardeşlerim şu sağ taraftaki boşluğa otursunlar. Ötekiler gidebilirler. Efendim, karşıya değil de bu sefer şu sağ tarafa, mescidin içinde sağ taraftaki yere şey yapsınlar. Yolcuyum, biraz vaktim darca, iki tarafı birden idare edeceğim. Camimize yardım unutmayın. Hadisleri okuduk bak rast geldi. Keseninizden, gönlünüzden ne çıkarsa hadi bakalım. Hepsine yardım ederseniz iyi olur. Şimdi bazı soru soran kardeşlerimiz var. Bir kısmını şey yapayım. Bir kimse maişetini temin etmek için ecnebi bir gemide çalışsa bu gemide çıkan İYAŞ'den yemek yiyebilir mi? Yani yabancı bir şirkette çalışıyor. Helal olmak şartıyla malzeme yiyebilir. Domuz eti filan olursa, haram olursa, şarap filan olursa onları yiyemez. Ötekileri yiyebilir. Yani gemi ecnebi olmuş, o alnının teriyle çalışıyor, iş yapıyor, işinin karşılığını alıyor, mahsuru yoktur. Efendim birisi diyor ki, oruç tutamıyorum, hastayım, kefaretini veriyor, oruç şeyi veriyor, kefareti veriyor. Bunu anama verebilir miyim? Veremez, başka bir fakir verecek her gün için ayrı. Efendim, kan nakli yapılıyor. Efendim, mesela sarhoş bir kimsenin kanı da olabilir. Açıklama yapar mısınız? Bu olabilir mi? Olmaz. Kan nakli tıbbi bir mecburiyetten yapılıyor. Muayene ediliyor kanın hastalıklı olmaması vesairesi. Onun bir mahsuru olmayacak inşallah. Efendim, bir kitaptan bahsediyor. Tengeli yapılıyor filan diye şey yapmış. Efendim aldık o kitabı diyor. Ne dersiniz diyor. Okusun bakalım. Ben de bir okuyayım. Ondan sonra konuşuruz. Bir yazı okuyamadım. Çok şey eğri büğrü yazmış. Mescitte musafaha yapmanın sakıncası var mıdır? Yoktur. Musafaha yapılabilir. Yemek yenilebilir. Yatılabilir. İçeri girerken diyecek ki nevetü sünnetel itikaf fi hazel mescid. Bu mescitte itikafa niyet ettim derse mescitte yatardı. Yemek yerler diye şey yaparlardı. Yalnız mescitte lağviyat olmaz. Boş şeyler olmaz. Efendim öteki ibadet edenlerin ibadetine mani olmak doğru değil. Onun dışında bu kardeşiyle misafaha eder, mahsuru yok. Sonra bir kimse, efendim ben devemi kaybettim, gören var mı mescitte? Böyle mesela seslendirilmek isteyenler olmuş Peygamber Efendimiz'in zamanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kaybettiğini bulamaz. Mescit oyuncak değil, ciddi yerdir. Ciddiyetine uygun olmak şartıyla bazı şeyler olabilir. Bazı şeyler ciddiyetine aykırı olduğu için olmaz. Müsafahanın mahsuru yoktur. Müsafaha kardeşliktir. O kardeşlikten dolayı iki Müslüman elini tutup birbiriyle böyle müsafaha ettiği zaman günahları hazan yaprakları dökülür gibi ağaçtan dökülür. O muhabbetten dolayı hayır olur, iyi olur inşallah. Efendim, hocam hazret ne demektir? Tarikat ehline filanca hazretleri denilebilir mi? Denilir. Hazret hürmet ifadesidir. Asıl manası bir şeyin huzuru demek. Yani hürmet edilen şahsın kendisi söylenmiyor da edeben huzuru demiş oluyor. Filancanın huzuru. Hani babanın ismi anılmayıp da lakabı söylendiği filan gibi bir şey oluyor. Hürmet ifadesidir. Mahsuru yoktur. Muhterem her kimseye hazret denilir. Ahmet Siyahattin-i Gümüşhane Hazretlerinin Levami-ül Ukul, Cami-ül Usul, Garaib-ül Ahadis, Mecmuat-ül Ahzab, Nicat-ül Gafidin, Hadis-i Erba'in, Deva-ül Müslümin, Fazail-ül Cihad, Levami-ül Susur, Ehl-i Sünnet İtikadı adlı eserleri hakkında kısa özlü bilgi verir misiniz? Eserlerinin konuları nelerdir? Bu hususta bir kitap yazıldı, neşredildi. Gümüşhaneli Hazretlerinin hayatı eserleriyle ilgili. Bana bakıversin, bu kitapların her birisi hakkında geniş bilgi sahibi olur. Burada şey yapmayalım yani, vakit çok geniş değil. Efendim, bir kardeşimiz herhalde, genç kardeşlerimizden bir kitap almış anlaşılan, bilmediği kelimeleri bana soruyor. Diyor ki, namazda hayız görmek ne demektir? Namazda hayız görmek ne demektir? Yani bir kadıncağız, namaz kılma esnasında kendisinin adetinin başladığını anlarsa demektir. Hayız adet demek. Bilmiyorlar, sormuşlar. Ne yapalım? Biz de cevap veriyoruz. Amik Ovası olayı nedir? Hadis-i şerife geçiyor. Bu Amik Ovası'nda Peygamber Efendimiz bildiriyor ki Müslümanlarla kafirler bir savaş yapacak. Müslümanlar galip gelecek. Kıyamete yakın zamanda olacak bir hadise odur. Efendim gece zakir olmak ne demek? Hani gündüz kaim, gece zakir diyorlar. Geceliğin eline tesbih alıp efendim insanın Allah la ilahe illallah deyip Allah'ı anması demek. Yani ibadet etmesi demek. Efendim, sürme ve ismi çekmek nedir? Sürmek, göze çekilen koyulaştırıcı malzemeye derler. İsmit de o sürme malzemesinden biri, bir çeşidinin adıdır, bir madde adıdır. Gözü sürme demek, efendim, gözün etrafını koyulaştırdığı için sanki renkli gözlük camı gibi güneşli beldelerde işe yararmış. Onun için sürme çekmenin Arabistan'da çok ehemmiyeti vardır. Çünkü güneş fazladır. Peygamber Efendimiz sürme çekerdi. Sahabe-i kiramına tavsiye etmişti. Sünnettir sürme çekmek. Erkekler de çeker. Yanlış duymadınız. Erkekler de çeker. Kadınlar da çekebilir. Ziynetini göstermemek şartıyla başkasına. Göz ağrılarına falan iyi geliyor bu bazı cinsleri. Efendim, cima nedir? Cima, erkek kadın arasındaki evlilik münasebeti demektir. Halvet görmek nedir? Halvet görmek dervişin efendim 40 gün bir kenara çekilir, hocasının nezaretinde koyu bir ibadet yapmaktır. Yani şeyine dikkat ederek, her türlü adabına riayet ederek şiddetli böyle bir usul, kendine göre usul erkanı olan 40 gün süren dışarıya çıkılmadan devam ettirilen ibadet demektir. Erbain de derler araçlara, Farsça'da çile derler. Çile çekmek deniliyor ya, oradan gelmiş. İki namaz vakti arasında bazen hiç, bazen bir defa, bazen de bir defadan fazla yerleniyorum. Her üç halde de devamlı olarak özürlü sayılır mıyım? Sayılmaz. İki üç defa yerleniyor. Özür sayılmaz, yerlendiği zaman abdestin tazelidir. Her iki namaz vakti arasında. Yani özürlü demek, namazı kılacak bir vakit kalamayacak da mecbur olacak, o gibi durumlar içindir. Özürlü sayılmaz. Yerlendiği zaman abdestin tazelidir. Her zaman abdestli olabilmek için ne yapacağım? Ha, bu kendisine devamlı abdestli gezmenin şeyi söylenmiş demek ki. Ne yapalım? Yani namaz kılacağı zaman hep abdest alacak da demek ki şey yapamıyor, o tavsiyeyi muntazaman yapamıyor tıbbi bir şeyden. Mazur olur. Ama o mazeretinden dolayı özürlük muamelesi, yani fıkıh kitaplarında yazan özürlük muamelesi bahis konusu değil.